حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے، السلام علی اللہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم السلام علی اللہ نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، بلکہ تم کہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 1170۔